Япшӏэнэрэшъ. Паул апостол тетыгъоу иӏэр. Сэ Паул зэрэшӏорэмкӏэ шъэпашъхьэ сит зыхъукӏэ сышъунэ сыщыт, ау сэхъушъхьэпэчыжьэ зыхъукӏэ сэгушхо. Сэ Христос игушъэбагъэрэ иӏэсагъэрэкӏэ сышъолъэӏу. Мы дунаим ицӏыфхэм афэдэу шъозекӏо аӏоу тызгъэмысырэ цӏыфхэм шъуадэжь сыкъызыкӏокӏэ гушхоныгъэ хэлъэу сапэгъокӏынэу сыгу зэрэхэлъым фэдэу гушхоныгъэ хэлъэу сыкъышъупэгъокӏынэу щыкӏагъэ щымыӏэнэу сышъолъэӏу. Сыдапӏэмэ мы дунаим тытет пэтми мы дунаим ицӏыфхэм ягухэлъ тыгу хэлъэу тызаорэп. Ашэхэу тызэрэззаухэрэр мы дунаим иӏашэхэп, ау бзэджагъэм ипытапӏэхэр зэхакъутэнхэу тхьэм ыдэжь къикӏырэ кӏуачӏэ ахэлъ. Гупшысэ пхэнкӏхэри цӏыфхэм тхьэр зэрашӏэным пэуцунэу зыкъэзыӏэтырэ пэгъэныгъэри зэкӏэ тыгъэкӏодых. Сыд щыщырэ гухэлъи Христос едэӏуну тэубыты. Шъо шъудэӏоныгъэ шъукӏагъэ зи имыӏоу икъугъу зэрэхъоу хэтми мыдаӏорми ифэшъуашъэ едгъэпщыныжьынэу тыхьазыр. Шъунэ къыпэкӏафэрэ шъолъэгъу ныӏэп. Шъуащыщэу зыгорэм ыгу Христос илъэу ышӏэшӏ хъумэ, ащ фэдэ къабзэу Христос тэри тыгухэм зэрарылъым ярэгупшыс. Шъусымыгъэкӏодынэу, ау гурэпсэрэкӏэ нахь лъэкӏыныгъэ шъозгъэгъотынэу зиусхьаным тетыгъоу къыситыгъэм ихьылӏагъэу башу сыщытхъужьэу сыублэмэ сыукӏытэрэп. Ситхылъхэмкӏэ шъузгъэщынэным сыпылъ фэдэу къэлъэгъунэу сыфаеп. Сыдапӏэмэ зыгорэм мырэущтэу къеӏо. Итхылъхэмкӏэ пхъашъэ кӏилъэш, ау ежьыр лъэкӏыныгъэ зимыӏэ гор. Ыӏорэри пхъатэ пахьырэп. Арэущтэу зыӏорэм мыриерэшъ. Шъуадэжь тыщымыӏоу титхылъхэмкӏэ къатӏорэр шъуадэжь тыкъызыкӏокӏи дгъэсэкӏэщт. Зышъхьэ щытхъужьхэрэм зафэтшӏыжьынэу е зафэдгъэдэнэу тытегушхорэп. Зы мадрэм зызыригъэпшэжьчи зызыфигъэдэжьчи зэхэсшӏыныгъэ яӏэп. Гъунэ имыӏоу тыщытхъужьынэу тыфаеп. Тхьэм ӏофэу къытфигъэнэфагъэм игъунапкъэхэми таблэкӏыщтэп. А ӏофым игъунапкъэхэм акӏоцӏ шъошъуит. Гъунапкъэхэу тиӏэхэм таблэкӏырэп шъуадэжь тыкъэмыкӏуагъэм фэдэу. Сыда пӏомэ Христос ихьылӏэгъэ къэбарышъур зыгъэӏунхэу апэрэхэу шъуадэжь къэкӏуагъэхэр тэры. Тхьэм ӏофэу къытфигъэнэфагъэм игъунапкъэхэм акӏыбкӏэ адрэ цӏыфхэм ӏофэу ашӏагъэмкӏэ тыщытхъужьырэп. Ау шъуишӏошъхъуныгъэ нахь пытэ хъоу ӏофэу шъуадэжь щытшӏагъэм зэришъобгъуштым тыщэгугъэ. Тхьэм гъунапкъэу къытфигъэнэфагъэхэм атетэу. Арэущтэу нэмыкӏ цӏыфым гъунапкъэу иӏэхэм ягъунапӏэ ӏофэу щышӏагъэмкӏэ тыщымытхъужьэу шъуакӏыбкӏэ щыӏэхэкухэми къэбарышӏур ащыдгъэӏущт. Ау зыгорэм щытхъужьмэ зиусхьанымрэ зиусхьаным ишӏагъэмрэ щэрэтхъу. Сыдапӏомэ ышъхьэ щытхъужьырэр арэп зиусхьаным ыдэрэр, ежь зиусхьаныр зыщытхъурэр арынахь.